nek sve bude kao na početku, kad smo srećni bili oba dvoje. Nek sve bude kao na početku, kad smo srećni bili oba dvoje. Više nego sebe.